بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarlar qissasi o'rganishda davom etarkanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhissalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhissalomni hayoti, vafoti, Qobil Xobil qissasi, Shis va Idris alayhissalomlarning qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qol Alloh azza va jalla ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Alloh subhanahu va taolo iblisga ey iblis senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi deb so'radi. Iblis men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhissalom ham gunoh qildi ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin odam bilan iblisni farqi shunda bo'ldiki, iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, odam alayhissalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la sagirata ma'a isror va la kabirata ma'a istig'for. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu katta yoradi bu gunoh. Va la kabirata ma'a istig'for. Va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigoriga inson tavba keltirib istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik. Robi ibn Haytham o'zini ashoblariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendist kasal, skalpel uni dorisi qaytib abinis bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak insonning gunohi qanchacha katta bo'lmasin istig'for etar ekan Alloh taolo G'afurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarini kechiradi. Odam alayhissalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhissalom o'zini farzandlarini soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va batta minhuma rijalan va kathira. Va batta minhuma rijalan kathiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhissalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Xobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astag'idu billah va tlu alayhim naba ibnay Adama bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima va lam yutaqabbal min al-akhar. Qala laqtulannak qala innama yataqabbalu Allohu min al-muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilning tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahim kishi edi. Qobil uni aksi, yumshoq tabiat, rahimdil, ko'ngilchak kishi edi. Ya'ni cho'ponlikni xususiyatlardan bittasi, agar cho'ponni qalbida bir rahim shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu payg'ambarlik yoshiga yetguncha, ana shu 25 yilgacha tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haq evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonning tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahim-shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahim-shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolganini ko'rib o'tib keta olmaydi. Chanqaganini ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonning qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhissalomning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanishi mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhissalomni aytib o'tgan darsimizda har safar Havvoni tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. o'zini singlisidan, birga tug'ishgan singlisidan boshqa har qaysi qizga uylanishi mumkin edi. Bu ularda shariat edi. Chunki o'sha zamon shunday shariatni talab qilar edi. Qobilning singlisi go'zal edi. Xobilning singlisi esa ko'p ham chiroyli emas edi. Odam alayhissalom Qobilga Xobilning singlisiga uylanish kerakligini aytdi. Qobilga bu narsa yoqmadi. Odam alayhissalomda bu buyrug'idan g'azablandi, itoat qilishidan bosh tortdi. Shu kunlarda o'zida Alloh taolo mana qurbonlik qilishga buyurdi. Odam alayhissalom farzandlariga buyurdi. Allohning yo'lida qurbonlik qilinglar. Mana hammamiz bilgan mashhur qissa. Qobil dehqonchiligini eng sassiq, bemaza bo'lgan xunuk dehqonchilik mevalardan olib kelib qo'ydi. Qobil esa aksincha o'zini ana shu vaqtdagi qo'ylanchidagi eng semizi, eng chiroyligini, eng sifatligini olib kelib qo'ydi. Qurbonlikda qabul bo'lganligini belgisi bir tutunsiz o'tkalardida kuydirib ketar edi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilni qurbonligiga u tegmagan, aksincha Qobilni qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan. Ha, birorta odam o'lmaganida ham, birorta odam birorta odamni o'ldirmaganida ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Qola laqtulannak, men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi aytdi: "Qola innama yataqabbalullohu minal muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasitin yadiy liaqtulak, inni akhafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men robbil alamindan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingni gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofotida bo'ladi." Ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsang toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Biror inson o'lmagan edi, o'likni nima qilish kerakligini bilishmas edi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilni oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astag'fir billah, fab'athallohu ghuroban yabhasu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi, bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda tutib, chuqur kavlab tashab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qola ya vaylata a'ajaztu an akuna mithla hadal ghurob fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ey menga voy bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishga yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolosi bilan bizni gunohni kechirishigini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for aytishi kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi, balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhissalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizda bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhissalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi fitna xususida. Ya'ni musulmon namoz o'qimasa u musulmon emas. Roza tutmasa u kofir. Zakot bermayotgan bo'lsa bu dindan chiqqan bo'ladi. Shunga o'xshagan gaplarni juda osonlik bilan tilidan chiqib ketayotganlarni eshitib qolamiz. Birodalar, bir musulmon ikkinchi musulmonni ey kofir desa, hech qachon shu kofir degan so'z havoda qolmaydi. Albatta ikkisidan bittasiga yopishligi kerak. Agar shu kofir degan so'z, shu sifat ro'parada aytilayotgan odamda bo'lsa, shu sifat borib yopishadi. Agar u odamda bu sifat bo'lmasa, aytgan odamga qaytib keladi. Sen kofirsan deb bo'lmaydi. Ana shu ulamolar kofir bo'lishligini shartlanayotgan Qur'onda sarih oyatlarni birortasi inkor qilsa, dinda zarur deb aytilgan ishlar birortasini inkor qilsa, Allohga farishtaga ishonmasa bo'laveradi desa, namoz o'qimasa bo'laveradi desa, Qur'onni masxara qilsa, yirtib aql qushi joyida bo'lgan holda yirtsa, bir behurmatlik ko'rsatsa, masjidga kirib bavul qilsa yoki tili bilan men kofirman deb aytmasa, boshqa o'rinda birodi kofir deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shu aytilgan 5 ta shartli inson aql qushi joyida ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kofir demay boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqaridagi odamga biz kofirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Ahmad, Termiziy, Abu Dovud, Musnadda keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda, mana bilamiz, ana shu Qur'on o'qitirgan joyida 80 dan o'tgan payg'ambarimiz ulug' bir sahobasini Zinnuroyn bo'lgan payg'ambarimizdan jannatda xushobarni olishi sharafiga ega bo'lgan Usmon ibn Affonni o'tirgan joyida o'ldirishadi. Fitna bo'ladi. Rasululloh aytgan, mendan keyin fitna bo'ladi degan. Shu fitna bo'lganda ko'chada yurgan odamdan ko'ra uyda o'tirgan afzal deydi. Usmon ibn Affonni o'ldirgan kelishganda aytadiki, meni o'ldirmanglar. Rasululloh menga mana bunday, mana bunday va'dalarni bergan deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirish chiqib ketadi. Ash islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambar alayhisalomning ulug' sahobalaridan, Ashara-i Mubasharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarni fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyshadi. "Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azovatlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmon ikkiga bir urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz-u. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi?" deganda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadiki, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim" deydi. "Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'turuvchi afzal" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisda aytayapti. Shunda bir kishi so'radi Rasulullohga, "Ya Rasululloh, agar men uyimga kirib o'tirsam, fitnaga aralashmasam, meni ustimga kirib aytsa, agar shu fitnaga chiqib biz bilan qatnashmasang, seni o'ldiramiz" desa, nima qilishim kerak deganda, "Odamning maqtul bandasida qabul, qotil bandasi bo'lma" dedi. Xobilda qabulgan, "Men seni o'ldiraman" deganda akasi, ukasi aytdi, "Men senga qo'limni cho'zmayman" dedi. "Guvohlik beraman" dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. "Usmon Rasulullohning shu hadisiga amal qildi" dedi. Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. "Izalta qol muslimayni bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar" dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. Ikkita musulmon bir-biriga qilichini o'qtalib kelib, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, ikkalasi ham do'zaxda. "Ya Rasululloh, ha bunisi yo'q, o'ldirib do'zaxda bo'lar. Ha nariga o'lganda nima ayb? U nimaga do'zaxga tushadi?" desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha u ham qilichini ko'tarib qasd qilganmi o'ldirgani?" Juda ehtiyot bo'lish kerak. Juda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Bunaqa fitnaga aralashmaslik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda fitna sodir bo'ladi dedi. Sahih hadislarda keltirilgan. Bilmaymiz bu hadislarda akalar, ko'pchiligimiz. Fitna sodir bo'ladi. Qo'yi bor odam cho'lga qo'yini haydab chiqib ketsin, fitnaga aralashmasin dedi. Tuyasi bor odam tuyasini berib sahroga chiqib ketsin, aralashmasin dedi. Dehqonchiligi bo'lsa chiqib dehqonchiligini qilsin, aralashmasin. Agar dehqonchiligi ham, tuyasi ham, qo'yi ham bo'lmasa uyiga kirib qilichini tosh ko'rib o'tirsin dedi. Ya'ni nima qilsin? Qilichini o'tmas qilib o'tirsin, fitnaga aralashib qolmasin dedi. "Ya Rasululloh, meni tuyaman bo'lmasa" dedi bitasi. qo'yman bo'lmasa, ekin tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kirsa nima qilay desa, indamay turib ber deydi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'lavor deb aytibdi. Odamni qobil farzandi qilib bo'lavor deyapdi. Sa'd ibn Abi Qos Alloh to'rda qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abi Qos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli deydi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman dedi. Faqat bitta shartim bor dedi. Menga qilichab kelinglar. Bu qilichda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman dedi. Men jang maydoniga kelib qo'limga qilichni olganimda men ajrata olmayman, ro'paramga kelganini chopaman dedi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qila olmay, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilich shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilich topib bera olasizlarmi dedi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdimi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmonni dedi. Endi uyga o'g'ri kirishiga boshqa masala. Agar shunasi kallalar kelayotgan bo'lsa, uyga o'g'ri kirgan bo'lsa, uyga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. U yota olmaydi, boshimiz o'rib. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib olsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'sayapti bu odam. Bu shahid bo'lib hisoblanadi. Ana shahidlikdan qas kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihayinda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamni bolasi o'ldirilar ekan dedi Rasululloh. Albatta odamni birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush borib turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qarang, qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kin ish emas bu bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylik jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'y demasdan. Alhamdulillah o'rgatib qo'yinglar. Ko'chadan keling. 5 so'mga bitta qand beradi. Ke o'tir. Qulxonlarni qaytar bitta men bolam. 3 kun yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdulillah o'rgatib qo'yaymiz jiyanlarimizga. Umrini oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim nardo o'ynashni o'rgatib qo'ying. Bo'ldi, umrini oxirigacha o'ynagan nardasan, sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamda farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlar ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhissalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. Imom Termiziy Muslim kitoblarida musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhissalom yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi. Va qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshanasida nurni yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhissalom qaradida ana shu ruhlarning ichida bitta ruhni peshanasidagi nuri nohatta bir chiroylik edi, yorug' edi. Va so'radi Odam alayhissalom: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshanasidagi nuri boshqalarnikidan chiroylik bo'lib turganiga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhissalom" dedi. Davud alayhissalomni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomat alomatlaridan bittasi birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deyatdik. Bugun 24 kunda o'tkazyapmiz. Jin de fikr qilaylikda, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylanuvdik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan, dunyo g'am tashvishi bilan shunga qovurib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, bir yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, bir yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu? Shunda Ana shu peshanasidagi nuridan ajablangan odam alayhissalom, Parvardigor, bu farzandimning umri necha yil deganda 60 yil dedi. Zid min umri 40 sana. Parvardigor meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygan unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudrati, Alloh qodir zot. O'tkazib qo'ydi. Odam alayhissalomning umri 960 yil o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har birta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz, Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qolasizda bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Yo Rasulullohga nima bo'ldi o'tkizganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Jibril hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'lingizda bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot qila olasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. Yo Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilinglar, tirik bo'lganda nima bo'lardi? Deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xatolagan emas dedi. Valal axiratu khayrun laka minal ula val axiratu khayrun wabqa. Ey Muhammad alayhissalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Musa alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir shapaloq qo'ygan ekan farishtani. Izn so'raganda jon olishlikka. Allohning huzuriga borib qaytib tushgan ekan Azrail alayhissalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azrail alayhissalom, "Kaftingizni sigir ustiga qo'ying." Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tukidan nechtasi jamlansa, har birta tukiga bir yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Musa alayhissalomning qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Musa alayhissalom o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Kenchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningiz olaman desa, unda hozir oloring degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, axir umrimdan yana 40 yil bor-u degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz birodarlar. Inson degan so'zning o'zagi nisyon, arab tilidagi unutish degan so'zdan olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhissalom inkor qildi, zurriyoti ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhissalom unutdi, zurriyoti ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhissalom xato qildi, zurriyoti ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhissalom vafot etdi. Vafotidan bir yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi. Mana Odam alayhissalom Xobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomga shisni berdi. Ya'ni hibatulloh ne'matulloh. Odam alayhissalom vafotidan keyin shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar g'ofori aytadi mana sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va inson hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhissalom shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi kun tun hisoblarini, shu vaqtlarda qilinadigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrata Sa'diddan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrata Sa'di. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhissalomga endi Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b gapirayapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, "Men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi?" deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan. Yolda ketayotganda bu farzandlari qo'llariga kafan va ko'mishlikka kerak bo'ladigan barcha jihozlarni olib, inson suratda kelayotgan farishtalar yo'liqishdi. Hali odam Qobildan tashqari, Qobildan tashqari hech kim o'lmagan edi. Qanaqa qilib ko'mishni bilishmas edi. Odam alayhisalomni ko'mgani kelayotgan bo'ladi bu farishtalar. Bu mana Imom Ahmadda keltirilgan ekan. Ha odam farzandlari, qayoqqa ketyapsizlar? Ha otamiz kasal, jannat mevalaridan egiz kelib qopti. Shuni istayapsiz deganda qaytaveringlar. Otanglar vafot topdi deydi. Odam alayhisalomga ana shu o'lim farishtalari, o'lim farishtasi va boshqa farishtalar kelganda Havo ona tanib qolgan ekan farishtalarni. Chunki jannatda birga bo'lganda va haligi qo'ylar endi deganda qilib o'rtaga tushmoqchi bo'lganda odam alayhisalom aytgan ekanki, ilayki anni degan ekan. O'ting bu yoqqa degan ekan. Innama utaytu min qibaliki. Boshimga nima kun tushsa sizdan tushdi. Maqoting degan ekan. Robbimni farishtalar bilan meni o'rtamni xoli qo'ying. Parvardigorimni huzuriga ketishni xohlayman deydi. Odam alayhisalom vafot etdi. Farishtalar yuvishdi, kafanlashdi, janoza o'qishdi, ko'mishdi. Va ey odam farzandlari, hadihi sunnatukum. Mana shu ish sizlarga sunnat dedi. Odam alayhisalom 960 yil yerizda yashadi. Tamomiy taqvo. Kullu buni adama xattoun deymiz. Bir gunoh qilib qo'yib turib, endi odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarga yaxshi tavba qilsin. Birodalar, otamiz bir marta ila xato qilgan. Bir marta yer yuzida biror marta qaytib xato qilmagan ekan, birorta gunoh qilmagan ekan. Otamizning bolasi bo'laylik. Shisa alayhisalom payg'ambarlikni otasidan oldi, adolat bilan hukm yuritdi, lekin sohildan fisq-fujur ko'paydi. Qobil zurriyoti o'rtasida qatl, boshqa ma'siyatlar ko'paydi. Shisa alayhisalom shariatida Qobilni bolalarga borib qo'shilishlik harom hisoblangan edi. Ibn Abbosni oldida Astagfirullah va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya'ni birinchi jahiliy davr jahiliyat davridagi yalang'och bo'lib chiqmanglar degan oyat o'qilganda Ibn Abbos mana shu oyatni sharhlab aytdiki, odamning ikki farzandi dedi. Ko'paydi. Tog'da Shis bilan qolganlar, sohilda Qobil bilan qolganlar. Tog' kishilari tog'da qolganlar. Erkaklari chiroyligida, ayollari unchalik go'zalmas edi. Endi sohilda yashagan Qobil zurriyotini ayollari chiroyligida, erkaklar unchalik chiroylmas, chiroyli emas, Ibn Abbosga keltirilgan. Shayton sohilda yashaydigan odamlardan biri uyiga yosh yigit suratida xizmatkor bo'lib ishga yollandida, sekin-sekin musiqa asboblarini yasab, ularga chiroyli ovozlarni chiqarib ko'rsatib berdi. Sohildan chiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Ba'zi bir odamlar tog'dagilar sohilga borib ozgina-ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sohildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki, ayollari yalang'och bo'lib o'nga tushib berardi. Tog' kishilari bilan tomosha qilib turardida, ayollarning chiroyligini ko'rib, ularga bir boshqacha nazar bilan qarashdi. Shunda aralashmasdi, faqat tomosha qilib turishardi. Tog' kishilardan bittasi jur'at qilib bordi, aralashdi, keldi-da bu odam chaqirib ketdi. Ana shunda birinchi marta zino sodir bo'ldi. Yani nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti. Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodalar, Imom Shofiy bir marta o'qib yodlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yodlagandan keyin ustozi vakilga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yodlardimmi bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini oldi. Qarasa, bir ayol kishini tovon ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodalar, bizni kallamiz yana tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Bir marta gunoh qilamiz, rizqimiz qiyiladi. Hadislarda keldi, odam bolasi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqini qirtaytirib oladi deyapti. Ko'zimiz yerga oqqacha ekan-da birodalar. Biz aqlimizga ehtiyot qilyapmiz, rizqimizga ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizni muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingizam deng, boring qaradingizam mana, oxirigacha qaradingiz. Shu baka oydan ham qarab qo'ydingiz, orqasidan. Shaxs chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi darajaga o'tib ketdik. İmam-ı Şafii'de pakizergini karen ki tavanı gel. O ayağı bir yaka avret sablanmıyordu aşkıda pas ayağı şimdi ki. Tavanı gel közü çıkma gende zihni gel. Şimdi tasır ki geneken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar turdu bir sassı hava geldi. Hidi. Falan cöyde münafıklar ya ki Yahudiler bizi gıybet kılı yaptı dedi. Gıybet bir şeydini sezişken eken. Çünkü onlar gıybet kılma genliği için sezgen. Biz demek ki hazır sezmeyimiz dese, biz taza havada olmadık hali bir rahmette. Gıybet tilsin farklılaştık için. Şunu demez mi? Biz, ana şu gıybet tilini hidi organımızdan taza havada farklılığa varmıyor hakemiz. Hud düşün yoksa geldi, közümüz zinakılı organlığı giden, iştansız ayratın alışı yürgenlerde körü organlığımızdan adli inerse olup gitken. Hazge varken buradalar, o şey 20 gün yürgen misiniz, 30 gün yürgen misiniz, bunu ayol kişi ona kadar avrat alışını halde görmüyorsunuz. 20 gün, 30 gün yürgen zirken kesiz, nadegiler şeytan yokuşak görünürlerdi. 5-6 günden ki normalde yok kaladı hamı yok. Yani közüzge oturup koyan burada haliyle. Zina, anaşı kiyindi yolu giden baştan yeniden burada. Ondan taşkar katar etemiz, rızkımızda doğrudan doğru alakası var. Günah kılış ilimizi. Şişt aleyhisselam özünü kavmını katar işe hareket kıldı, lakin köpçilik uya karlaşıp gitti sahilde gülerge. Ana şu payette Şişt aleyhisselamdan keyin İdris aleyhisselam da ortalığa peygamber kılıyor bu arada. İdris, İbni Yarif, İbni Mihlail, İbni Kinan, İbni Anuş, İbni Şişt, İbni Adam. İdris aleyhisselamın 5. babası Şişt aleyhisselam bunu yaptı. Adam aleyhisselamda ahirge 120 yıl hayatıki İdris aleyhisselam güvahı buladı. Yani 120 yıl ahirge hayatı koyanda İdris aleyhisselam tuğulgen buladı. 6. nevarası İdris bu adam aleyhisselamdı. Hadislerde kelladı, Adam ve Şişt'ten keyingi birinci peygamber İdris deyledi. Ve birinci bolu kalam uşap yazgan kişiye manası İdris aleyhisselam deyledi. İbn-i Kesir'de bu kişinin sıfatları keltirilgen iken, kamat gelişken, çırali yüzlü, sakalları kuyuk, uzun boylu, süreyleri yoğun, arık, köp sükütlü, hatır cemliydi. Eğer yürüse köprak, közler yer yakarak durardı. Köp fikirli, mahzun kişiydi. İdris aleyhisselam, Şişt aleyhisselam şerhetine devam etkisi, bazı hoşumçaları kilitti ve Allah da Allah birinci bolup İdris aleyhisselam ki cihat kılıçlıydı, farz kıldı. Çünkü sahilliler, tağlılar da öldürüşü ki o cüratlı gelişti başlayanıdı. Haddeden aşkendi, bu da cahaya hop koyuş gerekirdi. Ve tarihte birinci madde otlardan ibaret bir koşun tüzdü, otlu koşun tüzdü. Ve ana şu Kabil zürriyatını kırıp taşıdı. Asir oldu, lakin ölce olmadı. Ölce alışlık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e halal kılınganıdı. Asir oldu, onlar da koyanları kolladı, asir bu kap getti, onlar da yokup taşıdı. İdris aleyhisselam hakkında Kur'an'da bir orunda bana ayet nazır bugün. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَب۪يَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Bana şu Kur'an'da İdris'ini zikir kılın, eslin. Elbette o razgöy peygamber nebilerden idi. Biz onu âli mekânge köterdik. Âli mekânge köterdik. Degen sözünü bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'de kertilgen Miraç'a çıkkanda 4. asmanda İdris aleyhisselam'da körgenliği hakkında peygamberimiz şimdi bir sözlerini etken. Cüde köp müfassırlar, muarıklar etken malumatlar var, lakin hamması sahihmez. İsrailiyatların bir malumatı alınken, bu İsrailiyat kaytara etip koyamız. İsrailiyatlar şimdi dilgenken ki, İdris aleyhisselam'a Allah azze ve celle etken, İdris sizge her günü, her günüzge, yeryüzüde üşbette kança Müslüman olsa, hammasını topu etken sahabı kança olsa, her günüzge şunca sahabı yazamaz sizge. Milyon adam milyon da sahip kısa, her gün izgi milyon da sizge çünkü sahip o zaman da yanda ölümden kaçıp koyanırken. Köprü yaşa valiyemez. Köprü sahip ki bu valiydi. Bu sıraliyattan. Şunda İdris aleyhisselam'a mukarrab kılınken farışta bir gelkenirken ki Azrail ki yanda bir geblaşık koymuşsun mu? Cinle beni halı koyup durur muydu mu de gelkenirken? Şunda Azrail aleyhisselam düşüp kelekken de farışta etedi. Endi Azrail'e gapim ötmeydi diyor. Lakin bir ilacını kalarımız. Arkası ki apışıp, apışıp kanatı gel. Osman gibi çıkıp giderken de 4. Osman'da uçuraşarken. Azrail aleyhisselam bilen haligi farişte. Arkası da İdris aleyhisselam. Ey Azrail dedi farişte. İdris'in ağzını koyup durursanız bu muydu mu dese? Kana İdris'in özü dese? Arkamda dedi. Azrail aleyhisselam etedi. Subhanallah. Allah Azze ve Celle İdris'in canını 4. Osman'da alayım degen de hayran boyan edin. odam bo'lsa, qana qilib turinchi osmonga shu yerda jon olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu surayotda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ichimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulushi bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Endi u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimizni qabul bo'lishligini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhissalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.